jibu day war asidqu dagu lirrusulil kiram mana fokk ñu fas ni yonent lu mu wax deug deug kon du mana daqku ci aq yonent yi safan ba jombna moy fen proba moy ni yalla mo len deugal ak mu'jizat te kuy fen kuko deugal fen comme fen jombna ci haqu yalla kon dana jomb ci haqu yonent amanatun ñong ba nga ni mandu koko safan ba melo bu warlo safan ba jomb na ci yonent yi te moy luñuy téré manhiyu luñuy téré yonent duko def duko santane denga moy safanu amana denga te itam li dalil bi moy dañu no sant top leen tomp yonent ci atiu allah wa atiu ar-rasul wa ma ala ar-rasul illa al-balagh waaw su fekkone nak ab yonent day def lu ñuy téré diko santane té dañu no sant nu top yonent kon dafa melni ak ma yalla lañu nu sant nu diko topé yonent yi lolu mom ku ne xamna ni doyna pro bop ni yonent fokk mo am amana té man hi jomb na ci yonent kon nak sifa bu ci ne safana ma ngok pro bako saxal ma ngok tabliquhum sen jotal lañu len yonent ya haqu dana war jomb na ci ñoom kitban neub dara ci luñu leen yonne ndax loolu day daqonté ak amana gi ñu wax légui ye joosu day dagan fi haqqihim ci seen aq nak lenn rek kullu aradin lepp luy gar mbinde fi ci dess lo xane laysa mu'addiyan li naqsin du ag ci wañi seen daraaje ci zahir du ag ci wañi seen daraaje ci batin ludul wañi seen daraaje ci wahir mangi melna gar gar yi gar nit febar ak dundak deek xew xew yi jamono mo xam xex ak ay non la jëndam jaay la yoy lolou wañi wul seen daraaje ci wahir wañi wul seen daraaje ci batin mana du don bakar bo xamni dana len wacce fa seen borom waye lenen gar luy gar nit ñi yu bokut ak yoy man na len gar comme li nit di dundé ak jaljali adina mak yi muy xek ak nit ñi ak yi muy yikoy dal ak febar ak kal marab niki febar man na dal man na sax ay tang mu tar ci mom tar go xani du ko taré ci nit ñi bi dalil qawlihi alayhi salatu wassalam kama fi sahih inni u'aku kama yu'aku ar-rajulani minkum waxtu sibir yu metti dal len ci bañuy gan ci medina sahaba yi diko joyo yonent ni len man dana am tangoru ci biru comme ci biru ñaari nit ci yeen lañu may doublel man sama tangor o akku kama yu akku rajulad minku kon bon marat mom gar gar la bo xani tagan na ci akku yonen mu dal ko manam man na ca ne man na ca bañane ndax te jawas ak wujub yep gennagunu ci lañu doon wax ci atte xel de kon nak lu meuna nek wara mo man bañane lañu jublu ci yajuz law lam yakuno suñu nekul won sadiqin di deug pro sidq waxon nañu ko moy suñu waxul won deug la lazima day war ci joju wax da cey takni an yakzibal ala ilahu fi tasdiqihim kon deugal gi len yalla deugal lolou day soppi ko awfente fen jomb na ci haqu yalla tabaarak wa ta'ala mom la ndax kuy fen kay ku ni wax na deug nit ñi dañu la naan yow man ni wax na deug dañ naan a fen ndax deugal kuy fen mom fen la ni nga xamé ni weddi ku wax deug fen la waye deugal ku fen nit fen motax maqarini iz kullu man sadaqa kadiban nusib iz kullu man sadaqa kadiban numi lil kadhibi alladhi bihi dhaka rumi ku deugal kuy fen fen wañu ko jéñon ñu jéñ comme yalla deugal na len mo tax ñu xamni fen jomb na len deugalu yalla gi nak fu mu feñe mu'jizat yi mu len jox mo taxaw taxawayu jambi lim wax deug la in mu'jizatuhum sen mu'jizat ñom anbiya yi len yalla di dimbalé ka qawlihi mo taxaw taxawayu waxu yalla bu mënon sadaqa waxna deug al abdu jambi fi kulli khabarin ci lepp khabar bu mu ma netali fa qawlihi wa barr te mu deug law intafa sadaqun at tablighu jotal aw khanu wala suñu doon moy di def lu len yalla tere yoy yari sifa hujja moy kon lazima hutima day war an yuqlaba ñu wëlbeuti al manhiyu lu yalla tere ta'atan lahu muy ak top ñeel yonent ndax dañu no sant luñu andi top leen ko ma ataakum ar-rasul fakhudhu ah kon bon yonen fokk da fay jotal lañu ko yonete itam du def khiyana du war boromam di def luñ ko ter jawazul aradi mu dess ben sifa jaiz bi mu leen joxon te moone way gar yi jaadu na ci ñoom ana luy pro fu nu tek suñu tank bani dagan mu nox ko neena way gar yoyu di dal nit ñi nu ni man na leen dal hujjatuhu luy prom funu tek suñu tank bani man na len dal wuqu'uhu bihim xew gum xew ci ñom nu diko fekke motax fa nuqila ilayna bitawatur fek buñu ko fekke wul ñako fekke netali ni ko netali tawatur bo xamni jombna lola di baña nek ni ñu nu netale tangoru febaru yenen ali sallatu wassalam ak lenen ak len hikmahu ulul hikmam nak yenen tu yalla mos yalla diko tek yi muy tek nit neena tasallid xana nu mise ko man ko muñe la nuy dal sunu leuf dalé lu nu xamné yonent yalla tané fi da dan na len dal lolu hikma la wa qawlu la ilaha illa allah muhammadun arsalahu alilahu yajma'u kull hadhihi almaani kanat lidha alamat alimani wa hiya afdalu wujuh adh-dhikri fashaghal biha al-umra tabus bidh-dhuhr nena waxu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah dafa melni teunk la wo xamni li tax ñu diko wax umul qawaid ndeyu gem gem yeb dafa fek yajma'u mo dajale kull hadhihi al maani yeb maana yi nu doon detaaye banu ne yajibu lir rusulil kiram ba fiinu taxaw maana yoy yeb bone la ilaha illa allah muhammadur rasulullah dajale nako ndax ilah lan moy ay sifatam ilah yalla rek modi ilah di moy tax muni la ilaha illa allah ilah nak ay sifatam fokk dana am ñaar fukki sifa yu war ci mom fokki dana am ñaar fukki sifa yu jom ci mom kama taqaddamat tabyinuhu ninu ko birale won ah koku nak soko topé kon moy sifa yi nu don jang ba fi te da nga ni ilah mom yalla do ngay ilah kon yalla saxalal nga ko sifa yi nu waxon ba nga ne mom do ngay ida koy moy tank wango ay wa muhammadir rasulullah da nga ni rasulullah sifa yi nit di melowo ba meuna don ku yalla yoni moy yinu wax ten day jomb ci mom te fokk mu jotal lay ku yone hakaza kon nak bone muhammad rasulullah sifati yonenti yi saxal nga ko sone la ilaha illa allah sifatu uluhiyya saxal nga ko lolou kon teunk la dafa melni moy ijmal bi detail bi moy sifa yi ngi li nga xane mom la ambo motax mu ne man tawat alayhi limu amb lay jek wax dora andi nak nday neena bobu bad day yajma'u mo dajale kull hadhihi almaani kanat nekna alamat aliimani don mandar gam gam yalla lida ngir limu dajale mbolam melo yi aw taxna kuñu ko degge ci sa gemini rek dañu nan ah ko kat julit wahiya mo bad bobu batay afdalu wujuhi dhikri moy ngeen ci anami sikkar yep ngir dalilam moy hadith bu werba afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah lu gën ci luma ma sa wax mag yenen yema fi jekkon day moy la ilaha illa allah kalimatu tawhid moy gën ji wax den fashqal kon nanga soxlal nanga fessal al umra sa dund biha ci bat bobu kon tafus nga gañ bi zuhri ca denc ba te moy karu al akhirah karu al jannah ca faslun wa ta'atu al jawarih al jami' qawlan wa fi'lan huwa al islam ar rafi' dine yalla nak mom ñett la ñetti cer la cer bu jekk moy ngeum yalla ngeum nak bi ci jekk moy gem yalla gu wer mom lañu doon jang ci buntu bi passé gem yalla ak yonent nañu leen war jappé ya ca dess dana wax seeni qawaid nak rek qawaidul iman mana mana aqsamul iman liñu wara gëm gëna bëgg gëmé yalla mana digënté dogalu yalla ak yenen ci sam'iyatul ukhrawiyya yi dik al-akhirah ju diko gëm ak yoy yenen la yoy moy mot li ngëm da ndax li ñu doon jang mom xam luy yalla xam yalla la ak xam yonen moy buntu bi ñu passé diine yalla moy ngëm iman ak ibadat islam mana ak ikhlas moy mom lañuy wut ci tasawuf kon ngëm yalla mana kon diine yalla ñetti cër ben bi moy ngëm mom lañu doon tambali tambale ko ci nuñuy gëme ni la yalla mel te danañu ko motali ñaarel ba moy ibadat az-zahira cër yi niñu wara jaamo yalla tambale ci julli koor ba ponki l'islam yi jeex lolu lañu tudde l'islam du deug du takaliko ak iman mukkidi su iman amul lolu do aywa ikhlas selal bi ngoy selal ba dara ban ci rax ludul yalla koka mo tuddu modi ikhlas te kon lolu nak mom lañuy wax ihsan kon l'islam l'iman l'islam ihsan lolu lat moy aqsamu dinillahi ñepp xal yoyu la su ko defé nak pour iman meuna wër mom lañu andi won aqaid bi mu dawal ko ñu tanon ci mazhabul ash'ari pour l'islam bi meuna jup moy te moy xam yoonu ibadat mo taxone mu tan ci fiqhul malik waxor nañu ni bok na ci limu ko tané ma mom ci bopam maghribi yu la te mazhabu malik mo tass mo gëna tassaro ci biladu maghrib ci boba tan ci digënté rewi sowu jant yi tambalé ko ci tunus ak algérie ak landulus ak maroc xeyna yenen mazhab daana fi nek naka jek waye bu malik dal mo fi gëna matalé ghaliban motax te mom nak kon talif nako ci mazhab malik ci fiqh mu dess benen bi nga xani moy nan lañuy deme ba am ihsan xaju ñettel bi moy xam ikhlasul ibadati lillahi sokoy jamu melni yaangi janu mom lolu motaxit fan ga cey dimbele moy fanu tasawuf mom la mujjé kon ñetti kitab yoyu moy téré bi ñoy ciosani diine mune nak wata'atul jawarih top gi cër yi di top al jami' mbolé sen qawlan ci la cey wax wa fi'lan ak la cey jëf yeb lola huwa al islam motul l'islam ar rafi' badi aji kawé qawa'idul islam ponki l'islam yi khamsun jurum lañ wajibatul yu war wa hiya mo ash-shahadatani modi ñaari shahada yi ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ñaari baat yoyu ben ponk la ndax ben bi du doy fo andi wul marog lolu nak mom bobu shartul baqiyat moy shartu yi ci dess su bobu amul yi ci dess ken du konté julli ken du konté wor ken du konté lenen li day am ba yegal moy shartu yi ci dess ñent yi dess ganaw go summa salatu mo gëna mag ci ñent yi fi dess mu jëkke ko waz zakatu moy nawleb julli alquran bu tuddé salatu bala tuddu wor julli aqimus salata wa tuz zakat du deug salatu mo delu ci li nga xamni moy taxawal ruh gi digam ak boromam zakatu moy tax de nga dundu zahir gi mana bax ni nga amé lolé ak donan miskin yi doon bëgg loru ñu amé ko luñu lek ak luñu sango ñu dëkk salatu ak zakat lu dëkk salatu muqawimatur ruh mo ci jëk zakatu kon dafa melni muqawimatul hayatil al badaniya mo ci jëk wala mo ci ëpp importance bon ci wajhul umum gogu lo xani tay tax ñepp man ko bok asaka nak fil qita'i mana ci alal yi rek fil qita'i jam'u qati'in qati' dana don mana groupe ci ay bayima waye ba ngi ci lu alal rek miqdaru alal ak wal haj wa sawm ak kor wal hajj ak aj yoy yant ñoy ponk yi dess aj nak ala man istata'a ci kako man lolu comme alquran mo ci tegalon bat bobu lis sunna tek ko denga walillahi ala nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila mune ko man lañu wax te lutax yi ci dess mom neewul ku ko man te xamni kuko manul nak la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha lolu am la ci lepp te kon lutax mom julli ak asaka ak yoy waxul ku man xana aj muniku man dañu ne rowul ndax julli ling koy tele man nga baña taxaw waye du te nga meuna julli man nga sax baña tok waye du te nga meuna julli ci niko fiqh di birale ay wa asaka tam bi nga amul alal kay boko ci muha khitab ba jëmul ci yow sax bi nga amul dara du deug tayitam asaka ki am alal ba yegal manuko tele xana ñak gëm kay am kon waye dama ko mënula joxe ana alal ja mangi ci sama loxo waye mënuma ko jox est ce lolu mën na ne alal kay bu ne ci sa loxo fi ngeema nga fa man nga ko jox motax kon yoyu ken du wax ni manistata wote ak aj mom man nga am yaram man nga am alal de nga te teewul nga am yenen gant yo xamni nit ji mom mënuñu ko xam kon nak yalla ni ci kako man al iman jazmun bil ilahi wal kutub war rusli wal amlaki ma' ba'thin qarub wa qadarin kadha siratun mizan hawdun nabiyyi jannatun wa niran ngam dafa am jurom ben pon moy yimulam an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadar khayrihi wa sharrihi hulwihi wa mur jurom ben ponki ngam yangok al iman ngam te danu waxon ni dina yalla ñatt la al iman ngam moy ponk bu mag bi gam yalla ak yonent bob ponki ngam jeex wut ngam bëgg saxal ngëm mo taxoon fann tawhid ñu di ko taxawal gannaaw si loola kon mooy xaaj bu mag ci diine yàlla gannaaw ga li ñu wax l'islam te mooy pratiquer attey amalul jawaarix jëfi cër yi julli woor yépp ba mu sotti gannaaw si loola ihsaan te amalul qalb la an tu'mina billahi ka annaka taraa an ta'bud Allah kon ka annaka tarah a suko defé kon lolot fannu tasawuf gi ñu ñettélé kon pour iman am kon ñu jang fannu ilmul kalam tawhid pour iman mëna sax jang fiqh pour l'islam man taxaw e jang tasawuf pour ihsan xol set ihsan mëna am way di jaamu yalla jublu ci lu yalla melni ma ngi janoom yalla lima nak jazmun dogula bil ilahi ci amu yalla wal kutubi ak dogu ci tere yalla yene yalla wacce won ne tere yu muy ginde do madam wal rusuli ak yonenti mu yon nit nga gem ni yalla tanon na ay nit di len yoni ñu wotel ko wal amlaki malaika yi gem ni ay ndaw yu yalla bind la dandeen yebal ci yonen ñuy andi risalati yalla ma ba'sin andak gem deki bo xani xaru ba jegen ndax lepp luy dik soye boni jegen te dañuy deki yawmal qiyam ñew wa qadarin ak gem dogal xamni yalla dara bet ko dara recc ko kat lumu def moko dogal sop kada naka nonu siratun sirat jallu kay bu ñuy sepp seppale safara ñu diko sirat kuko jall texe kuko jallagul texegut mizanun tese pese wu kayu jeuf fofat nan ko gem li annahu akhbara bihi sadiqul masduq wama akhbara bihi haqqun ku deggu ki xabaale nako yalla tuddu nako yonen tuddu ko yalla ne ci alquran wa nada'u almawazin alqist li yawm alqiyamah waxna faman thaqulat mawazinuhu waman khaffat mawazinuhu kon mizan bi deug la hawdun nabiy te dañ ko wax ñukoy tudde kawsar nanu kay bo xamni mbalka yonent ba fofa man shariba la yadhma'u man shariba minhu ku ca naan dootu mar lu mettangor wa metti met. Ñu diko hawdu nabi tariduhu ummatuhu la yasma'u man shariba min wa yazadu anhum man badala wa ghayyar. Jannatun ajana nu gem ni kergu sax gu am la niranun ay safara nu gem ko yoyu ku len gem yep sa ngam mat. Wa amma al ihsanu amma ihsan mom moy ben xaju dine bu mujjibi. Fa qala waxna man darahu kiko xam moy yaronata ali sallatu wasalam bañu ko ko laaje fi hadith jibril alladhi rawahu umar ibn al khattab. Neena waxna bañ ko ko laaje mal ihsan muni an ta'budallah moy soy jaamu yalla ka annaka tarahu melni yang koy gis. Jeexna tak loloy pirim li ihsan soy jaamu yalla melni yang koy gis wolu ko am ci yaqin ba melna yang koy gis soko don gisit meno yok sa tewlu gi lolou moy ihsan lolou an ta'budallah ka annaka tarahu rek moy pirim kat in lam tara takun tara fa inna yaraka bokul ci pirimi dafa ko ci tafri'a rek neena ndax ti somane ah moy yalla nimum ay melo nan lay melena mang koy gis xawma nu muy nekke moni la lolou kat man na nek ndax setal in lam takun tarahu su fekke ni deug la meno ko gisit xana worna la ni innahu yaraka xam nga ni mom ma ngi lay gis lolou ci kisaka wo wa ko xamni worna la ni ma ngi lay gis mo koy gis nga yemale dalilam moy silmaha yow mi gis day dana tollu taxaway yo xani lo fa ñewewul yow mi gis te li ngay gisa tax mom gisuko waye xam nga mo xamni yena fa bok taxaw li ngay ragal nga janu mom taxna mom day melna moko gis su de karamu bur lo fi ñewewul wax ñewewoko def du ko ñewew wax te gisul bur waye xamna ni buran koy gis kon kula worni mi ngi lay gis mo koy gis ngay yemale soy rus dang ko rus soy ragal dang ko ragal والدين دين ذي ثلاث يتيلا ايمان اسلام احسان خص جابال اقوا عراك لغن دغر سي سي بوم موي بوم دين بوم يي نغي موي ييب بوم دين سي غن دغر كون نغا سي جاب مقدمه من الاصول معينه في فروعها على الوصول فروع دين دا فام اصولك فروع اصولي دفال نكو مقدم مانا خم خم شريعه xam xamu sharia rek lani dafa am ay usul ak furu usuli bo beugé jariñ ci furu yi nak da ngay xam usuli motax mu beral ko ben muqaddima bo xamni dana ci teunk ci sani atté han ak seeni istilahat seeni tur denga su ko defé nak mu dora dug ci furu yi nga xamni mo tuddu ilmul fiqh muqaddimatun li ndawlay buñu jëlele min al usul ci ay ciosani fiqh mu'inatun muqaddima bi lu dimli la ala al usul ci jot fi furu'iha ci ay banqasam yi nga xani mo tuddu fiqh ilmul furu' moy ilmul fiqh al hukmu atte ben ciosana gog al hukmu atte fi shar'i ci dine yalla khitabu rabbina waxante ku joge fi sunu borom la al muqtadi bu sakku fi al mukallaf je fi mukallaf khitab bo xani ci affaire mukallaf ko taxajuk kudul mukallaf bokku ca koku moy ben khitabu yalla mu nek khitab bo xamni nak day nek ci talab wala izni juromi at juromi khadjang khitab bi day don khitabu talab te kon ñent la ndax talab moy sakku sakku lan defal bul def yoy yar lu ci ne sakku defal sakku lu am la han bul def sakku ñu baña def la sak talabul tark ak talabul fi'l lumu ci don man na don jaziman buñu dogu man na don ghayra jazim kon talab yu buna ñenti atté ñenti xaji mana hukmu taklif mu dess ben bobu nak moy aw iznin wala ndigal ba nga firé ko sañ sañ lo xani atté moy bula nexé def dara newu ci bula nexé ba dara newu ci koku moy juromel talab moy yor ñenti kon a hukm at-taklif ash-shar'i jurum at-tal ñent yeb talaba ko yob moy sakku jef niki defal wala sakku nga bayyi niki bul def ñu dogu ca ci defal modi farata wala dogu wuñ ca modi mandub te kon sunna nga ci bir denga wala bul def dogu nañ ca moy haramal wala bul def xeyna andul ak dogu lo def woni du tax ay am moy karaha ñenté mu dess idnu nak moy ibaha mom lañuy wax jaiz aw bi lolu kon atta shari'a ñaar la ben bi khitabu yalla bo xani jeefi mukallafa ko taxa jog ci talab ak iznu jeexna fofu la aw bi watin wala khitab benen dik bo xani mom mukallaf do tax ko jog de nga jam rek ko taxa jog bi watin di sabab moy khitab dik pour samp ben sabab nangam moy sababu nangam zawalu shams moy sababu jotuk tisbar koku mukallafa goné ci yam est ce nit dana ñu ni goné la ak goné de mom tisbaram bu jënd fënké rek jot na loolu kën dana ko dedet mom même goné nga waye mënu fa xaba julli gi tisbar tedu sababu tisbar dik te moy zawalu shams budé mag ak budé goné ño ci bokk atté aw shartin wala shart def dara muy shartu dara niki ñu def de nga shart julli ak shartu lenen nangam ay shartam julli la bay shartam aboba julli mukallaf wala goné bi julli goné geet pour limu def ñu tuddé ko julli fakk mu yor la bagé koku kon désul ni julli goné a djewul japp bu jappul du doon julli di aw zi man'in wala borom tere wala def dara muy mani'u dara nangam fumu amé nangam dootu manam regal fumu amé julli dootok manam ak koor lolu def dara muy mani'u dara mukallaf mum ko kenen mum def dara muy sababu dere mukallaf tax ko kenen tax ko def dara muy shartu dara yoy yett ñoo tuddu khitabul wad'i khitabul wad'i moy lool kon diine yalla yar la khitabut taklif ak khitabul wad khitabut taklif mukallaf lay waxal deng waw gone nak ndax dara ci taklif amuko amna yenn ulama muhaqqiqin yuni ndax am gone farata ak haram mana talab اختلب ب مع العزم ساكو ديف اك ساكو باي يو خامني دا فا اندك دوغو تي موي فراتال دارا سي كاوم ولا ارامل دارا سي كاوم ني ني دغ لا يويو مو جيمول سي غوني واي اما اذن نك ولا لونو سوب صح ولا لونو سيب ني ني باتاي كوكو يوتو نا غوني موم لاني قد خوطب الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم قد خوطب الصبي على الذي اعتمي معنى على الذي على القول الذي اختير على الذي اعتمي اعتمى الامر اختاره قد خوطب الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم لدل حرامك لي فرت نينا خطابم نيو جمنا شي واخ شي ген واخ جاغا خاني تامو نانيكو amna ñu ne khitabu taklif dara wuti wu ci xare kama taqaddam aqsamu hukm shar'i ay khaji at shari' yaani bu taklif khamsatun jurum la kama taqaddam turamu yoy def na len sakku lan fardun farata moy lañu digle te dogu ci amam kuko deful ñu dal ci sakku wanat bu nak ciofel moy lañu digle te yegul ci dogu soko deful du tax ñu def la da wa karahatun ci bel moy lañu téré way andul ak dogu soko defé du tax ñu dal ci sax haram nak haram moy lañu téré te dogu ca kuko def bo tul ñu dal ci sax thumma ibahatun juromel ba top ibaha moy li nga xani so defé dara newul so deful dara ne fa ma'murun mudallu fi riwat lañu santane lol juzima def ca dogu fard mom lañu tuddé farat wa donal jesmi lañu santane mu manke dogu man doble bo xani wusima mandar galef nako sunna nga dugg ci birna ci taarif bi moy luñu santane te soko deful won duñ la bugal kon sunna nga ci bir zunnahi borom tere yam ci kep makruh lu moy luñu sip wa ma had min su ande dogu liñu tere kuko def ñu dal ci kawm koku boba mo tuddu haram ma'zun wajhihi luñu saña luñu maye sañ sañ ci ñaari anam def ak ba mom lañu tuddé mubah diko wax jaiz zali tamamun ak